zadebiutował bardzo ciepło przyjętym debiutanckim albumem zatytułowanym po prostu Oberon. Później przyszedł czas na albumy Mysteries i Anthem, a później pan zaczął poruszać się w zupełnie innych rejonach muzycznych, zarzucił ten kierunek taki, powiedzmy, rocka progresywnego czy psychedelicznego i dopiero teraz nagle po 13 latach postanowił powrócić do tego, co tworzył przed laty. Firma płytowa przyjęła go z otwartymi ramionami i oto na rynku ukazał się album, którego tytuł już przed chwilą wymieniłem, Dream Awakening. Co to za muzyka? No posłuchajmy, 4 minuty i nagranie Escape. norweski akcent w postaci nowej muzyki formacji, jednoosobowego projektu Oberon za nami. Natomiast teraz akcent polski. Kiedyś już, kiedy to było? Przed miesiącem chyba. Dwa nagrania z tej nowej płyty przedstawiłem, a dzisiaj z wielką radością na nią powracam, bo Jurek Antczak, kiedyś gitarzysta grupy Albion, to nie ukrywam, zawsze był jeden z moich ulubionych polskich gitarzystów. I trochę mi smutno było, że tak cicho z jego strony nic się nie dzieje, nic się nie pojawia. No i nagle jest płyta, która tak z łaciny czytając nazywa się Ego Georgius. Płyta, która w zasadzie zawiera 55 minut muzyki płynącej jak jeden strumień. Sam Jurek o tej płycie tak mówił. Pierwsze nuty z tej płyty narodziły się w mojej głowie 2 lata temu. Moim zamysłem było skomponowanie muzyki filmowej, jednak im dłużej nad nią pracowałem, tym bardziej przybierała ona układ songów łączących się w jeden spójny tematycznie projekt, który dojrzewał do formy krążka kompaktowego. Ego Georgius to bardzo osobista płyta. Wyraz mojego eskapizmu. Uciekam przed ludźmi, religią, polityką, ideologią, zakłamaniem i hejtem. Uciekam w siebie i w świat dźwięków grających w mojej duszy. Pięknie powiedziane i pięknie skomponowane i zagrane. Jurku, witam cię z wielką radością, bo jeszcze raz to powtórzę, zawsze byłem zachwycony tym, jak dźwięki wydobywasz z tych 6 strun gitary, na której grasz. Ego Georgius, bardzo sympatyczny nowy album i dzisiaj ile? 5 tematów. Heaven, Nibail Hay, Mermaid Song, Big Deal i Humid Tube. Ego Georgius, warto zapamiętać, szara okładka, taki właśnie na niej napis, żadnych innych napisów nie ma, nie ma nazwiska Jurka Antczaka, ale to jego płyta od początku do końca. Posłuchajmy. Thank you. tell him I'm going away. I'm behind the curtain of dreams. Galaxies in my head, dusty snow melts my fears. Tell him I'm in a far land, in the garden of beauty and peace. On the bright road to black holes, in the sky that I can reach. Ooh, I hear mermaid song. Ooh, I hear mermaid song. Tell him I swallow. Jurek Antczak, Ego Georgius i jego solowy album. Ni stąd, ni zowąd, ale jaka piękna płyta się nam nagle jesienią pojawiła. No i tak myślę, że trzeba powoli przypominać sobie nazwy tych różnych pięknych płyt, jakie w tym roku się ukazały, bo przecież zbliża się nasza zabawa i będziemy wybierać ulubiony album roku 2014. Ale na to mamy jeszcze czas. I jeszcze jedna formacja, która proponuje muzykę ze swojego nowego albumu, to w zasadzie jest ich druga długogrająca płyta. Nazywa się Magnet, a zespół nazywa się Aphodil. Pochodzi z Berlina, grają psychodelicznego rocka, czwórka członków, powiedziałbym tak, nie pierwszej młodości, ale grających bardzo z serca i widać, że robiących z pasją to, co właśnie wyczyniają na scenie, czy też na płytach. Są zakochani w Jane, Eloy, Hawkwind, czy we wczesnym UFO, no i trochę to słychać w tej ich muzyce. Z albumu Magnet posłuchamy dzisiaj kompozycji tytułowej, czyli kompozycji Magnet. We'll be right back. Za nami zespół Afodel, a przed nami grupa, o której wspominałem na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, grupa FI. Pisze się to P-H-I. Zespół wydał swój nowy album, to już jest ich trzecia płyta, no ale jakoś tak się zdarzyło, że do pierwszych dwóch nie udało mi się wcześniej dotrzeć. Zresztą z tego, co słyszałem, to ten nowy album jest zdecydowanie najlepszy i najbardziej dojrzały. Więc może i dobrze, że dopiero teraz zespół pojawia się podczas nocy muzycznych pejzaży. A jest ich trzech i pochodzą z małego miasteczka Baden, które leży tuż koło Wiednia. Więc tak jak powiedziałem, kolejny zespół austriacki podczas nocy muzycznych pejzaży. Powstali w 2006 roku. Na początku często dochodziło do różnych zmian w składzie zespołu. No, ale tak po 8 latach właśnie ten trzeci album i spora stabilizacja w składzie. Miejmy nadzieję, że to spowoduje, iż ich kariera nabierze rozpędu. A koncertowali już tu i ówdzie, koncertowali na licznych festiwalach, koncertowali w wielu krajach. w 2008 roku bodajże zdobyli pierwszą nagrodę na konkursie austriackich zespołów jazzowo-popowo-rockowych. No, taki coroczny konkurs. Szkoda, że u nas takich rzeczy nie ma. Ja nie ukrywam, że oglądam takie różne muzyczne programy, które w telewizjach się pojawiają, ale chciałbym, żeby na przykład był taki program, konkurs, w którym pojawiają się zespoły czy soliści, którzy wykonują wyłącznie własny repertuar, a nie utwory innych artystów. Na razie czegoś takiego u nas nie ma. Często w niektórych programach to bardziej jurorzy się lansują niż uczestnicy, ale to jest już zupełnie, zupełnie osobna sprawa. Tymczasem mamy zespół Fi, który gra psychodelicznego rocka. Jestem przekonany, że ten zespół wam się podoba i z wielką radością oczywiście do niego będę jeszcze wracać. Dzisiaj dwa nagrania, Welcome Tomorrow i tytułowe Now the Waves of Sound Remain. Posłuchajmy. Love. an infinite amount of hope in the universe. Never. We'll be right back. Zespół Fi zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie w ramach Nocy Muzycznych Pejzaży, za które dziękuję bardzo ciepło i serdecznie Piotr Kosiński. Spotkamy się za tydzień w nocy z czwartku na piątek.